Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Czternasta minęła, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie, czas na serwis. Anna Zaleśna, Sewera. PZPN rozpoczyna poszukiwania nowego trenera narodowej kadry. Michał Probierz odchodzi. Błąd oprogramowania lub usterka techniczna. Eksperci wskazują możliwe przyczyny katastrofy lotniczej w Indiach. Różnorodność to wyznacznik tego festiwalu. W Opolu wieczorem pierwsza odsłona Święta Polskiej Piosenki. Kto za Michała Probierza? Nie jest już on selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja, napisał Michał Probierz w wydanym oświadczeniu. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza zapowiada, że związek rozpocznie teraz poszukiwania nowego selekcjonera. Podkreśla, że najlepszym wyborem będzie osoba znająca realia polskiej reprezentacji. No ja myślę, że zawsze musi być osoba brana pod uwagę, która zna polskich piłkarzy, nie będzie się uczyła, przychodząc nazwiski tego, bo nie mamy czasu. Jest dużo takich nazwisk, Magiera i jest i Brzęczek, jest i Nawałka z tych wolnych polskich trenerów. Michał Probierz pełnił funkcję selekcjonera biało-czerwonych od września 2023 roku. Zastąpił Portugalczyka Fernando Santosza. A wraz z 52-letnim trenerem Polacy zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy w Niemczech, gdzie odpadli po fazie grupowej. Atak nożownika w Toruniu. Mężczyzna zaatakował 24-latkę w parku. 19-latek został zatrzymany. Pomogła szybka reakcja przypadkowego świadka. O szczegółach mówi Dominika Bocian z policji w Toruniu. Z mieszkania usłyszał wołanie o pomoc, a następnie pobiegł z pomocą, wcześniej zawiadamiając o zdarzeniu dyżurnego policji. Agresor został spłoszony. Dyżurny po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia natychmiast skierował w to miejsce patrole. Dzięki szybkiej i sprawnej penetracji miasta policjanci namierzyli, jak się okazało, 19-letniego napastnika i zatrzymali go, kiedy ten próbował uciekać. Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Jak dowiedziało się Polskie Radio, zatrzymany mężczyzna to obywatel Wenezueli. Ciała ponad 100 osób przetransportowano do szpitala w indyjskim Ahmadabadzie po katastrofie lotniczej. Dreamliner indyjskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie. O możliwych przyczynach katastrofy mówi były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i doświadczony kontroler ruchu lotniczego Janusz Janiszewski. Pilot z bardzo dużym doświadczeniem, to jest 8200 godzin, próbował samolot wznieść. Widać było, że nos jest zadarty do góry tak, aby po prostu uzyskać określoną wysokość. Natomiast z tych nagrań wynika, że najprawdopodobniej zabrakło odpowiedniej siły nośnej, co może być spowodowane albo jakąś usterką techniczną, albo jakimś błędem oprogramowania. Samolot leciał do Londynu. Na pokładzie były 244 osoby, w tym ponad 50 Brytyjczyków. Na wyspach katastrofa to temat numer jeden. Samolot miał lądować na podlondyńskim Gatwick. Poza tym wielu Brytyjczyków ma w Indiach korzenie oraz krewnych. Jest pierwsza reakcja premiera. Ujęcia rozbitego samolotu zmierzającego do Londynu z wieloma Brytyjczykami na pokładzie są druzgocące, podkreśla Keir Starmer i zapewnia, że myślami jest teraz z rodzinami. Krótki komunikat także z pałacu. O rozwoju sytuacji król Karol III informowany jest na bieżąco. Czytamy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Trwają ostatnie próby. Wieczorem pierwsze koncerty Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest wyjątkowa edycja, bo jest to powrót do lat 70. i początku lat 80., zwraca uwagę dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki. Kiedy festiwale trwały właśnie 4 dni. Też różnorodność to jest wyznacznik tego festiwalu. Każdy z reżyserów poszczególnych koncertów jakby ścigał się na pomysły i to jest bardzo fajne, bo wtedy powstają wyjątkowe rzeczy. 62. Festiwal Piosenki w Opolu potrwa do niedzieli. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem wciąż pogodnie, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam lokalnie popada. Od 15-17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 20 stopni w centrum do 21-23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To lato to wańka wstańka w tym roku, muszę przyznać. Tu Myśliwiecka 357. Już ma być 30, a robi się 12 i deszcz. Niech pada. Susza hydrologiczna jest, więc niech pada. No ale przy okazji może jakieś słoneczko. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Do 15:00 to piosenka o nas. Cudownie być młodym. Do ostatniej nutki i ostatniego trzasku. Nie umiem sobie jeszcze wyobrazić, co się będzie działo także z koleżankami i kolegami z naszej redakcji na OFF-festiwalu, kiedy pojawią się na scenie Fountains DC. Przypomnę, w tym roku festiwal znów po latach pod naszym patronatem. Będziemy tam w pierwszych dniach sierpnia. No i na scenie między innymi ten zespół. Kolejny się jeszcze nie zapowiada. Widzieliśmy go w Gdyni, omal z Katarzyną Borowiecką, współtwórczynią tej audycji. Nie straciliśmy kostek i innych części nóg, skacząc w deszczu, w kaloszach, kiedy on w swoich butach na obcasie skakał po kolumnach. No, bałem się, że coś go trafi, ale on jest Jarvisem, a Jarvisa zło nie tyka. Płyta zespołu Pulp, More, pierwsza po blisko 3 dekadach jest naszą wczesnopopołudniową płytą tygodnia. I teraz będzie nagranie, którego tytuł na różne sposoby można interpretować. No widzę, jak się na mnie patrzysz zza szyby. My Sex. Leads nothing.

przecież wszystko jedno. I mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi, a nie dygnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. To blałka fason. Cała płyta już jest. Polecam, gdyżli bardzo mi przypadło do gustu. Samograj. Jeżeli są Państwo zaskoczeni, że o tej porze ten dżingiel się pojawił, to wielka prośba o to, by się przyzwyczaić, bo do połowy lipca Radek Nałęcz będzie się w czwartki pojawiał nieco wcześniej, dlatego że no Bolesław. Bolesław, największy z Bolesławów, nasz pierwszy władca, ma swoje miejsce niezmienne na 20 minut przed 15. Więc opowieści o grze niejednej w czwartki o tej porze. W dzisiejszym odcinku opowiem o polskich produkcjach, które mają ambicje podbić serca graczy na całym świecie. Cotygodniowy przegląd nowości rozpoczynamy od premiery tygodnia. Samograj. The Alters to jedna z najciekawszych gier 2025 roku. Warszawskie studio 11-Bit Studios, znane z This War of Mine oraz serii Frostpunk, stworzyło produkcję, której punktem wyjścia jest zdanie "Co by było gdyby?". Łańcuch DNA staje się linią czasu, którą możemy dowolnie manipulować, aby tworzyć lepsze lub gorsze wersje samych siebie. Brzmi intrygująco? A i owszem, bo Altersi to nie jest zwykły survival horror połączony z budową bazy. To tytuł, który zmusi nas do podejmowania trudnych moralnie decyzji, ponoszenia ich konsekwencji oraz zarządzania zespołem złożonym z własnych klonów. Zadaniem bohatera Jana Dolskiego jest przetrwanie na obcej planecie i powrót do rodziny na Ziemię. Aby to się udało, musi tworzyć altersów, czyli własne klony. Przyda się też umiejętność eksploracji planety w poszukiwaniu surowców oraz rozbudowa bazy. A co zainspirowało twórców? Między innymi reality show typu Big Brother, gra Death Stranding oraz filmy o kosmosie. Największym chyba takim wyzwaniem, jeśli chodzi o połączenie gatunków w The Alters, to było połączenie takiej mocnej osi narracyjnej. Ta gra ma bardzo taką tradycyjną, klasycznie opowiadaną historię z podziałem na akty, jakby główna oś fabularna, ona może potoczyć się w różnych kierunkach, ale ma swój bieg, tak, który jest zdefiniowany, i połączenie tego z bardzo emergentną rozgrywką, z mechanikami survivalowymi, to było bardzo duże wyzwanie i myślę, że z tego najbardziej możemy być dumni, że to się udało, tak, bo survival często wymaga wręcz od ciebie powtarzania całych sekwencji. Gościem trójki był Tomasz Kisielewicz, reżyser gry. Znana jest już data premiery Dying Light The Beast. Kolejna odsłona tytułu traktującego o apokalipsie zombie od polskiego studia Techland trafi w ręce użytkowników już 22 sierpnia. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. To spin-off serii, której pierwsza odsłona, podobnie jak Wiedźmin 3 Dziki Gon, świętuje w tym roku dziesięciolecie. W Bestii ponownie wcielamy się w Kyla Crane'a. Bohater jest hybrydą człowieka i zombie, więc sympatycy klimatów w stylu The Last of Us powinni być zadowoleni. Akcję obserwować będziemy z perspektywy pierwszej osoby i ponownie będziemy mogli wykonywać parkurowe akrobacje w czasie pokonywania terenowych przeszkód. Ważnym elementem zabawy jest także walka. Naszymi przeciwnikami będą zombie oraz inni ludzie. Gra przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Kyle, E&F is an old chemical factory south of the city. The Baron's men operate out of there. Then I'll go there and kill them. Potwory zawsze tu były. Obserwowały nas z cieni. A kiedy wyczuły naszą słabość, wyszły z ukrycia. Baliśmy się o nasze życia. Zamiast tego powinniśmy się bać o nasze dusze. Na koniec kilka zdań o The Blood of Dan Walker. Tak jest, to również polska produkcja tworzona m.in. przez byłych pracowników CD Projekt Red. Na czele studia Rebel Wolf stoi Konrad Tomaszkiewicz, reżyser wspomnianego już Wiedźmina 3. Firma pochwaliła się zwiastunem z elementami gameplayu, czyli rozgrywki, w czasie letniej prezentacji Xboxa. Gra ma zostać wydana w 2026 roku. Opowie historię człowieka zawieszonego pomiędzy światem ludzi a wampirów. Będzie to tytuł narracyjny osadzony w klimacie mrocznego fantazy, w którym liczyć się będzie czas oraz system dnia i nocy. O grze rozmawiałem swego czasu z jej twórcami Danielem Sadowskim oraz Konradem Tomaszkiewiczem. Obie rozmowy dostępne są na podcasty.polskieradio.pl. Warto pamiętać ten adres. Dziękuję za uwagę, Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Samograj. Kolejna ta mini wersja Samograja za tydzień o tej porze. Gdyby ktoś był w potrzebie, jak każdy przyjaciel bywa, to przypomnę też adres podcasty Polskie Radio bum.pl. I can't see the reason why you've got to be the one who can guide me. You think you can read my mind, predicting every move comes easy. Stop saying that you're just a friend. Intentions and goodwill for your own. You're using me to escape the truth, you must confess. Your life is a mess. Egypt, Egypt, Egypt. So much. Egypt, Egypt, Egypt. Some people discuss my case, but they don't even care to know me. They offer a helping hand, and they try to take away my freedom. Some people just don't understand. Each life goes through a chain of choices. It's best to control your way. Focus on yourself, see what's coming next. It's so much easier to judge than to try and move on with your own fear. My pressure's so hard to ignore. It goes as deep as your soul. How can you find it if you never searched before? Staring in the moment, tears and again it's gone. I can't see the reason why you should be wasting time so precious. You keep waiting for a sign, not knowing what it is, what could be. I'm not saying I'm not the same, but at least I don't pretend like you do. It's all to escape again the truth, you must confess. Your life is a mess. Can you find it if you've never searched before? It's there in the moment, tears and again it's gone. How can you find it if you've never searched before? Foxy z Kuba's Friend in Need. Niesamowicie się wierciłem na krześle w studiu. Agnieszka jest świadkinią tego wydarzenia. A bo myślą państwo, że łatwo tak założyć spodnie tyłem naprzód? kiedy ma się trzy nieco ponad minuty, żeby się przygotować do występu scenicznego, którego nikt na szczęście poza dziewczynami tutaj za szybą nie zauważy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz przed nami moment niebywale nostalgiczny. Ile mieli państwo lat w 1992, 12 czerwca? Ja miałem 16 i przyznaję, że patrząc w ekran telewizora, spoglądając na to, co się dzieje, albo słuchając programu trzeciego, Listy Przebojów, ćwiczyłem, tylko butów nie miałem takich wysokich jak oni w tym teledysku, ale bardzo proszę, sięgamy do archiwum Listy Przebojów, notowanie 538, 12 czerwca 1990... Mnie ciśnie, 1992 roku i ciężko się wkłada ręce do kieszeni tak odwrotnie. Gotowi, żeby poskakać? To była nowość na 21, najwyższa. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Z kuponem Lidl Plus wszystkie wędzone łososie Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Pepsi lub Pepsi Zero 6,39 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Tego lata dwóch bohaterów połączyło siły, by pomóc milionom ludzi uzupełnić to, co tracą, choć tego nie widzą. W upale podczas sportu przy złej diecie to Potazek Mag. W rolach głównych potas i magnez. Niezwykle istotne dla układu nerwowego i mięśniowego, w tym dla serca. Potas i magnez. Dwie kluczowe role w filmie twojego życia. Wypróbuj suplement diety Potazek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Dla rodziny. Chcesz na chwilę zostać odkrywcą przeszłości? Już od 13 do 15 czerwca w całej Polsce ruszają Europejskie Dni Archeologii. Ponad 150 wydarzeń, warsztaty, pikniki, wystawy i spotkania z archeologami czeka na wszystkich zainteresowanych historią, bez względu na wiek. Szczegóły znajdziesz na nid.pl w zakładce Europejskie Dni Archeologii. Zamień weekend w archeologiczną przygodę. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 27 minut do 15 już czeka, więc nie zwlekajmy. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Cezura i cenzura. Adoptować i adaptować, czy chorał i hurał. To wyrazy, które łatwo ze sobą pomylić. A jest tak z kilku powodów i właśnie o tym dziś Państwu opowiem. Zacznijmy od tego, że wyrazy mylone mają w językoznawstwie swoją nazwę – paronimy. Nasze pomyłki wynikają z tego, że paronimy są podobnie zbudowane, a przez to brzmią podobnie, a więc błędnie przypisujemy im to samo znaczenie. Ale kiedy mówimy o wyrazach podobnie zbudowanych, to nie chodzi wyłącznie o podobieństwo zapisu, które pociąga za sobą podobieństwo wymowy. W tej grupie ważne jest również to, że oba wyrazy wywodzą się od wspólnego rdzenia. I tak na przykład wyrazy formować i formułować pochodzą od łacińskiego forma. Pierwszy z nich, czyli formować, oznacza nadawać czemuś określony kształt, kształtować coś. Drugi natomiast, czyli formułować, ujmować coś w odpowiednią formę słowną. Innym przykładem paronimów z tej grupy są parlamentariusz, czyli osoba posłana przez jedną z walczących stron do przeprowadzenia negocjacji z drugą stroną i do przekazania jej jakiejś informacji, i parlamentarzysta, osoba zasiadająca w parlamencie. Choć na początku powiedziałem Państwu, że paronimy nie niosą podobnego znaczenia, to samo znaczenie nie pozostaje bez znaczenia. Weźmy za przykład wyrazy status i statut. Status jako oficjalnie uznany stan prawny kogoś lub czegoś i związane z nim prawa lub przywileje. Z kolei statut to zbiór przepisów regulujących zasady funkcjonowania, przedmiot działania i cele jakiejś instytucji. Choć te wyrazy pomimo podobieństwa znaczą coś innego, to należą do wspólnego pola znaczeniowego, które dotyczy prawa. Do wspólnego pola znaczeniowego, które moglibyśmy nazwać praca, należą również np. pensja, czyli pieniądze wypłacane pracownikowi w zamian za jego pracę regularnie w stałych odstępach czasowych, i pensum, czyli obowiązkowa liczba godzin zajęciowych, którą nauczyciel lub pracownik wyższej uczelni musi przepracować w określonym czasie. Podobnie jest z wyrazami technika, czyli wiedza dotycząca sposobów wykorzystania osiągnięć nauki w praktyce, i technologia, czyli wiedza o metodach produkowania, przetwarzania lub przesyłania czegoś. Z tego wszystkiego mogłoby wynikać, że paronimy to same kłopoty, bo prowadzą do błędów i pomyłek. Mam jednak dla Państwa dobrą wiadomość. Nauka, a konkretnie logopedia, znalazła sposób na wykorzystanie paronimów. Służą one do kształtowania słuchu fonemowego, nazywanego również fonematycznym, dzięki któremu potrafimy odróżniać od siebie poszczególne dźwięki mowy, na przykład sy, si, szy. Dla osoby, która ma problemy ze słuchem fonemowym, takie wyrazy jak kasa, kasia i kasza będą trudne lub niemożliwe do rozróżnienia. Dlatego w ćwiczeniach logopedycznych wykorzystuje się paronimy, które ze względu na duże podobieństwo, ale nie identyczność, pozwalają skupić się na różnicy głosek, która różnicuje znaczenie. Jak widać, sprawdza się stare przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Kasia, kasza, kasa. Mateusz jest wspaniały, proszę mi wierzyć. On to wszystko mówi z głowy, nie mogę przestać go słuchać. I'm happy to be here. I'm happy to be with you. For we're in a lifetime. Do we do the things we really want to? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Minut do 15 to już czas, że tak powiem, najwyższy. Tu Myśliwiecka 357. Na nasz wyjątkowy cykl 1100. Stulecie Polskiego Radia i tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla, czyli Bolesława, zwanego Chrobrym. Trzeci odcinek przed nami. To znaczy trzecia część tej opowieści, wszystko się będzie wyjaśniać sukcesywnie. Wiemy, co się wydarzyło po śmierci Mieszka I, że to był zamach stanu. Bolesław wygnał z kraju swoją macochę i młodszych braci, ale wiemy też, że Chrobry nie był tak okrutny, jak inni władcy potrafili być w sytuacjach podobnych. Głos oddajemy naszej specjalnej wysłanniczce do przeszłości. Elżbieta Herezińska. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek trzeci. Ojciec roku. Karierę ojca zaczął wcześnie, jako 19-latek. Z drugą żoną, Węgierką, miał syna Bezpryma. Imię księcia ma wiele wytłumaczeń i żadne nie jest w 100% pewne, czy to słowiańskie bez prymatu, czy od węgierskiego miasta Bezprym. Jakkolwiek nie było, ten chłopiec znika z kronik na długie lata i pojawia się tak naprawdę dopiero w 31 roku, jako ten, który po śmierci ojca zmusił do ucieczki z kraju Mieszka II, czyli swego brata. trudno, omawiając ojcostwo Bolesława, nie znajdować ciągłych analogii do tego, jakim sam był bratem. Bo, drodzy, w rodzinach dynastycznych jest tak, że książę nie ma braci. Książę ma rywali. Ważne pytanie. Od kiedy było wiadomym, że to Mieszko o 3 lub 4 lata młodszy od Bezpryma będzie dziedzicem Bolesława? Kilka lat później jest to już pewne. Ale jest taka ciekawa wzmianka, że w 1001 roku u świętego Romualda w Pereum syn polskiego księcia podarował opatowi pięknego konia. To jest w przywodzie tego świętego Romualda. Nie mógł być to Mieszko II, bo jego aktywności przy ojcu będą nam doskonale znane i był wtedy jeszcze za młody. Ale mógł być to właśnie Bezprym. Ten rok jest nieprzypadkowy. Tuż po zjeździe gnieźnieńskim Bezprym mógł towarzyszyć ojcu i cesarzowi w pochodzie do Akwizgranu i mógł udać się w dalszą podróż z cesarzem i być jednym z wielu, którzy ulegli nieprawdopodobnej charyzmie opata Romualda. Jeżeli wylądował u niego w pustelni w Pereum, to poza ascezą zapewne został wykształcony. Jakiś czas temu pojawiła się frapująca książka profesora Błażeja Ślibińskiego, w której historyk wywrócił dotychczasową narrację o tym, że Czesi wykastrowali Mieszka II, wskazując, że tym wykastrowanym synem mógł być Bezprym, wracający z Pereum do Polski. I to dość logicznie i klarownie tłumaczyłoby, dlaczego jako pierworodny Bezprym został odsunięty od dziedziczenia władzy, no bo gdyby nie mógł mieć dzieci, to tym dziedzicem nie powinien był być. Drugi syn Bolesława, Mieszko, bardzo szybko wkracza na arenę polityczną. Ojciec daje mu bardzo liczne zadania. I przy okazji taka poświadczona kronikarsko aktywność jest dowodem na to, że to ten syn został przeznaczony na następcę. Wykształcony, ponoć znał łacinę i grekę. W 1013 roku jest w Merseburgu na zjeździe w zastępstwie ojca. Jest takim troszkę jakby zakładnikiem, wyjątkowym gościem. Przyjechał gwarantować pokój zamiast ojca i potraktowano go z honorami. I po tym zjeździe zostaje świetnie ożeniony z Rychezą. Tym małżeństwem młody Piast, syn Bolesława, wchodzi w krąg rodziny cesarskiej i wyprowadza swój własny ród wyżej niż pierwsze rody Rzeszy. Ma wtedy 23 lata. Rok później Bolesław wysyła go do Czech jako emisariusza, ale jest taka sytuacja, że Czesi akurat nie chcą współpracować i Mieszko zostaje uwięziony, sprzedany następnie niemieckiemu królowi w takim jakby politycznym podarunku. Możni sascy ręczą za niego majątkiem, odzyskuje wolność, by rok później jako wódz wojsk Bolesława Chrobrego stanąć na ich czele. Wykazuje się wtedy talentem wojskowym i zostanie koronowany zaraz po śmierci ojca. Wcześniej zdąży jeszcze spłodzić z Rychezą syna. Wszystko wskazuje, że póki żył Bolesław Chrobry, udał mu się ten Mieszko. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek w poniedziałek między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. 23 lata, a tyle przeżył. To prawda, jak zauważa Agnieszka, która audycję realizuje. No, my w tym wieku to się dopiero rozpędzaliśmy, a Bolesław był już na przedzie peletonu i całej tej stawki. Syn ojca. Kolejna część opowieści Elżbiety Herezińskiej z rysunkiem Bolesława Chromego. Przypomnę podcasty polskieradio.pl. Tam całość się wspaniale tworzy. Można o każdej porze dnia i nocy do tych opowieści wracać. My wrócimy w poniedziałek, ale ponieważ Elżbieta o Bolesławie wie wszystko, to przypomnę, że napisała też powieść Grę w kości. Książka się ukazała w 2010, teraz ukazało się wznowienie i znów mam dla Państwa egzemplarze. Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Można do mnie pisać szybciuteńko, a może do kogoś uśmiechnie się. Szczęście. Know yourself. Poznajmy się samych lepiej. Key Tempest. Time coming to right now.